loterij.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiëns. We zien je. iCare. Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. 538 Nieuws. 12 uur. De brand in een bedrijfspand in de Noord-Hollandse Obdam is onder controle. Het gebouw moet als verloren worden beschouwd. De brand heeft het pand gesloopt om te kunnen blussen. Mensen in de buurt kregen eerder op de avond NL-alerts vanwege de enorme rookontwikkeling. Limburgse campings en hotels zijn bang dat er minder Duitse toeristen naar de provincie komen, meldt L1. Dat komt door de gestegen prijzen. Zo vallen overnachtingen sinds begin dit jaar onder het hoge btw-tarief en ook hebben veel gemeenten de toeristenbelasting omhoog gegooid. President Trump heeft Iran een dag extra gegeven om de straat van Hormuz te openen. Om 2 uur in de nacht en woensdag loopt de ultimatum af. Als Iran er geen gehoor aan geeft, zullen ze geen elektriciteitscentrales meer hebben en zal er geen brug meer overeind staan, briest Trump. Paus Leo heeft Nederland toch nog bedankt voor de bloemen. Dat deed hij niet vanaf het balkon op het Sint-Pietersplein, maar tijdens een kleine bijeenkomst daarna, melden verschillende media. Een Nederlandse bloemist was erbij en werd persoonlijk door de paus bedankt. Hij had zelfs op de tekst geoefend. Het is vannacht droog en het koelt af tot de graad of 4. Overdag wordt het een lenteachtige tweede paasdag met veel zon en weinig wind. Het wordt 10 tot 15 graden. En dit was het nieuws op 538. Ja, dankjewel. En Kilian is hier met de flitsers. Er staat nog één op de A2 richting Den Bosch bij Eindhoven. 158.4 op de A9 richting Alkmaar bij Beverwijk. 53 per dag. En de A9 ook richting Haarlem bij Heemskerk. 58.9. Nou, Kilian, welkom weer in de nacht. Want dit is de derde nacht van de House op 1000. Ja, tevens tweede paasdag. Bedankt heerlijk voor de bloemen. Ja. Op, dit paasweekend, dag en nacht. De 1000 beste house tracks aller tijden. Nog maar 20 uur te gaan en dan zijn we er bij de nummer 1 van de House of 1000. Welkom bij de nacht in 266 nu. Radio 538. 266. je zo mag beginnen. Dat begint lekker natuurlijk, de nacht van de House op 1000, tweede paasdag, 538. Het is 6 april. We hebben nog 20 uur te gaan. En dan weten we wat er op nummer 1 staat in de House top 1000. 538. The very best in house music. The House top 1000. Ja, en wat een held was het blijkt. Ferry Korsten. 7 keer staat hij genoteerd in de House top 1000. Deze kwam uit 2002. Toen had hij volgens mij die hele swing helemaal te pakken. Toen had hij hit na hit. Nee, 7 waren het er namelijk. Gorilla, System F, Ferry Korsten, Moonman. En dus als Ferry Korsten. Tweemaal. Hij stond er ook al met Fire op nummer 750. Kilian. Ja, goeienacht Koen. Nacht nummer 3 alweer, zeg. Hoe heb je een beetje geslapen? Ik heb dit keer heel lekker geslapen, ja. Lekker. Ik heb geen wekker gezet en toch lekker zo'n 7 uurtjes. En dit keer geen meisje omdat de kamer wilde schoonmaken. Dat is ook wel gelukkig fijn. Ja, was ik nu op voorbereid ook. Dus, en jij, je uit een beetje vol. Ja, heerlijk. Nou, ik vraag dat. Ik heb het meeste zin in van alle dagen. Echt waar? Ja, natuurlijk heb ik alle dagen zin gehad. Maar nu vandaag, misschien omdat het de laatste keer is dat je denkt, nog even één keer knallen. Ja, precies. Het schept toch een band. Oh, dat zeker. Hey, maar hoe is het gegaan vanmorgen? Want jij moest naar het paasontbijt. En jij moest hier vandaan nog om 3:30 naar Emmen. Ja. En toen, dat paasontbijt is natuurlijk leuk, maar dat begon om 9:00. Ja, 10:00. Ik mocht een uurtje langer blijven liggen. Maar ja. Uiteindelijk gezellig gehad. Maar ik moet wel zeggen, ik was om 9:50 wel weer even klaar mee. Ja, dat snap ik. Hey, maar je ziet er nog steeds fris en fruitig uit. Ja, absoluut. Zeker nog even bijgeslapen vanmiddag. Ja, dat is voordeel van de jeugd, hè? Ja, zeker. Hey, ik zou zeggen, pen en papier bij de hand, als ik jou was. Ja, zeker. Er zijn een paar die moet je opschrijven voor je historisch besef. Oké. Okay. Want ik zet een paar klassiekers in deze nacht. Niet normaal. En dat is niet alleen bij mij, maar dat is ook bij Erwin van der Bliek straks tussen 3 en 6. Ga ik je nu alvast vertellen. En een van de allermooiste misschien wel, die ooit gemaakt is. Die kan je ook gewoon aan je oma laten luisteren. Van house kan ook zo klinken. 5000. This is our house and our house music. 538-264. Onder de naam Storm, en die hoorde je nu. En die was ook wel toepassing gisteren, hè? 538. The House Top 1000. Ik had er niet zo wel last van. Dames en heren, een momentje. Mag ik een applaus voor Mark van Dalen? Mark van Dalen. Ja, dat enthousiasme. Hey, ik weet niet waarom ik jou niet hoor. Sterker nog, ik weet nog steeds niet waarom ik jou niet hoor. Ik ga eens even kijken wat er gebeurd is, maar... En ook applausje voor Kilian, want die heeft het ook weer gered. Die heeft ons weer gered. Ja, want als het schuifje open gaat en je kan nog steeds niks horen, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Ja, precies. Ja. Dan ga ik gewoon met een andere microfoon zitten natuurlijk. Mark, nou, het kon ook niet helemaal vlekkeloos gaan. Nee, precies. En het begin ging het zo goed. Ach man, dat is heel jammer. Hé, Koen, hartstikke leuk. Hoe zit je in de wedstrijd op dit moment? Ja, nacht. Ik zit hier gewoon het hele weekend al te kwispelen gewoon. Ja? Ja, ik ben een en al enthousiasme. Het is hoe het klinkt op de radio. Hoe de mensen hier bij 538 zijn zo ontzettend aardig. En we komen hier toch met een hele rare lijst aanzetten natuurlijk. Ja, wat is dat allemaal voor muziek? Ja, waar is Ed Sheeran? Weet je wel, dat idee. En dat wordt allemaal zo leuk opgepakt. Dus ik kan niet anders zeggen. Het is een warm bad. Ja. Echt waar, echt leuk. Hey, en ik moest van mijn buurman moest nog vragen. Die zei tegen mij van, hey, leuk, de House Top 1000 bij Radio 538. Met DJ Jurgen, met alle bekende 538-DJ's. En wat is er met Peter van Leeuwen gebeurd? Want die is er niet bij, hè? Ja, dat is insane. Ja, ik maakte vroeger radio onder de naam Peter van Leeuwen. Dat is heel lang geleden. Dat is namelijk afgelopen donderdag nog. Maar inmiddels heb ik, ik denk volwassen radiostation, dus ook gewoon volwassen doen, gewoon onder je eigen naam. Je wilt door. Ja, want even voor de duidelijkheid, ik had die naam ooit bedacht in de piratentijd, want dan wil je niet opgepakt worden door de politie. Het was illegaal om radio te maken. Ik vertel het even tegen Kilian. En dus ik had toen in die tijd geen meer fantasie dan Peter van Leeuwen. Ik dacht, dat klinkt zo algemeen. Ja. Daar zijn er zoveel van, daar word ik ook niet opgepakt. Maar daar is dus de naam Mark van Dalen ook uit voortgekomen. Ja. Want dat is natuurlijk ook niet mijn echte naam. Nee, hoe heet je eigenlijk? Mark Pols. Dames en heren, Mark Pols! Leuk hoor. Ja. Ja, we gaan nu allemaal uit de kast. Gaan we Erwin straks ook nog even vragen. Hey, nou, Mark, leuk dat je erbij bent. Je bent een beetje de sidekick van dankjewel. Van de eerste uur. Ik heb er heel veel zin in. En die storm, die draai je regelmatig, want wij draaien veel op feesten. Ja, ik heb hem geëdit, waardoor die wat harder klinkt. En ik heb ook, er zit een hele lange break in, die heb ik eruit gehaald. Het is informatie waar je niks mee kan. Nee, totaal niet. Maar wel leuk, toch? Nee, ook niet. Ik weet wie je luistert op dit moment. Dat en dit is ook een Sunday at Escape plaatje wat ik heel vaak draai natuurlijk, wat nu komt. Ja, en Wietske Kenemans, die normaal ook in het team zat, die luistert nu en die vindt dit de beste plaat ooit gemaakt. En iedereen vraagt zich altijd af, hoe spreek je dat nou uit? Maar het is Aam. Dit is Reis. 262. Publiek is heel erg trouw, dus als je eenmaal populair bent, dan blijf je dat ook heel lang. Volg mij op. Zo staat hij 26 juni op Luminosity in Zandvoort. Solar Stone dus. Kilian. Ja. Naast jou zit Mark van Dalen. Ja. Ken die, eerlijk zijn, hè? Ken je hem? Ja, zeker. Ik moet zeggen, ik was ook een beetje zenuwachtig dat hij kwam vandaag. Oh ja? Ja, ik ben groot fan van Whatever. Goed dat je het zegt, want ik was even vergeten waar ik hem van kende. Radio 538. The House Top 1000. Mark van Dalen is namelijk de man van de Waterverf. Dat is gemaakt. Dat klopt, inderdaad. Ja, samen met Erik de Koning. Die moet ik natuurlijk wel even een eervolle plek geven. Nou. Hey, en het is gemaakt in 1998? Klopt. Okay. Ja, het was eigenlijk een B-kantje van een track die wij hartstikke goed vonden, waarvan wij dachten, dat wordt een hele grote. Maar het ging om de B-kant natuurlijk. En in Duitsland werd het opgepikt. En toen kwam Quicksilver in beeld. Misschien wel eens van gehoord, van DJ Quicksilver. Nou, Kilian, heb je ooit gehoord van DJ Quicksilver? Alleen van naam dan. Ja, oké. Ja. Die heeft de remix gemaakt en toen werd het in één keer een hele grote hit. Ja, eigenlijk kan je zeggen dat je daar nog steeds een beetje op teert, op die naam, op de wereld trein. Nou, ik kan niet alleen gelijk, ik kan niet alleen een klein beetje zeggen, maar ik kan het gewoon helemaal zeggen. Ja, leuk hè. Want je bent ook best wel over de hele wereld geweest. Ja. Best wel gave dingen gedaan ook. Ja, ik ben in Israël geweest, in Las Vegas gedraaid, in L.A., op Ibiza een paar keer. Dus dat was allemaal leuk. Maar ik heb het gevoel dat we een beetje te vroeg gepiekt hebben. Hoe bedoel je? Ja, nou, omdat na mij pas echt Tiësto kwam. En die maakte het echt heel groot, het DJ gebeuren. Ja. Dus. Ik hoorde ooit iemand zeggen van een beetje zoals Kees Kist, spits van AZ. Die was net iets te vroeg, heel goed. En toen kwamen al die spitsen die veel minder waren dan Kees Kist, die hebben veel meer verdiend. Ja, dat idee. Precies. Nou ja, dat wil ik precies zeggen. Nou ja, Kees is wel een beetje leuk. Kees Kist zijn van de DJ's. Hey, en dan kan je dan zeggen dat er één feest een beetje bovenuit steekt? Nou, ik ben altijd groot liefhebber geweest van de avonden in de IT. Ja. De vrijdag en de zondagavonden van DJ Jean en Marcello. Dat is een beetje mijn inspiratiebron geweest om deze muziek te gaan draaien. Ja, maar ik bedoel je eigen feesten waar je zelf gestaan hebt. Als je zegt, van, nou, dat is onvergetelijk. Oh, bedoel je dat? Ja. Nou ja, het allerleukste vond ik eigenlijk wat ik zelf georganiseerd heb. Dat waren natuurlijk de zondagavonden in de Escape in Amsterdam. Waar ik vier of vijf jaar, weet ik niet meer precies, zelf een feest heb georganiseerd. Ja, superleuk. En dat was gewoon superleuk. Het was een volle bak. En dan konden we ook echt draaien wat we goed vonden. Dus een soort mix tussen classics en deep house, zeg maar. Wat we deden in die tijd al. Nou, leuk. Hey, fijn dat, dat je erbij bent vanavond. We draaien een beetje oud en nieuw door elkaar. Oh. Dat is natuurlijk ook heel leuk. Dat is wel leuk. Er zijn van die tracks, ja, die zijn behoorlijk nieuw. Die voelen dan echt zo. Wat doet die nou in de house tot thuis? Maar dat vind ik dus precies het leuke van deze lijst hier op 538. We draaien alles door elkaar. Nicholas D, wat een hit was dit? Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know, I never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. There's just one thing that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you. And then you make this noise. And it's apparent it's all over. Thank you. blijf je toch. I am ready. Size 9 of zo, George Wink. Mark van Dalen. Ik weet nog dat ik deze plaat kocht bij Rhythm Import in Den Haag. En toen moest ik s'avonds draaien in de opera in Arnhem. En toen wist ik al, die I Am Ready, als ik die vanavond op ga zetten, dat gaat helemaal los. Dat was altijd een lekker gevoel als je dat hebt. Ja, want het is een hele lange plaat, maar er zit ook een heel raar stuk in eigenlijk. Dat hebben we net even niet gehoord, want dat is er natuurlijk gemakshalve uitgeknipt. Maar dat geeft helemaal niks. Dan gaat hij langzamer. Dat was net ook hoor, maar je hebt niet geluisterd. Ik heb niet geluisterd. Nee. Maar het is een hele goede plaat en het duurt lekker lang. Ik hou daarvan. Ja, nee, zeker. Nee, dat stukje hebben we zeker ingelaten. Maar dat is een fijn idee als je in die tijd, als je dan zo bij, ik noem maar wat, bij Rhythm Import had je vroeger in Den Haag bijvoorbeeld, maar waar dan ook in het land. En je had zo'n plaat in je tas die je al s'avonds een soort van bewaarde voor het moment. Ja, het mooie is dat natuurlijk hetende dagen zijn er iedere week 200-300 nummers die uitkomen. Maar in die tijd, opa praat, kwamen er 3-4 goede platen uit in de week. En daar was je ontzettend blij mee. En die moest je natuurlijk uitstellen op de avond om je beste plaat op het juiste moment te draaien. Ja, en in die tijd was het ook nog een beetje afhankelijk of die inkoper van de platenzaak, of die zo goed zijn werk deed. Ja. Wij hadden dan inderdaad in Den Haag natuurlijk een paar goede mensen. Ja, daar ging ik ook heel vaak in Den Haag. Ja, daar ging jij heel vaak zelfs. Maar dan ging het er natuurlijk vanaf of je de goede platen in jouw vakje krijgt, zeg maar. Nou, op een gegeven moment hadden we natuurlijk wel een status van dienst. Jij wel natuurlijk. Ja, nou, ik stond achteraan natuurlijk weer te wachten. Ja, het is, nou ja, goed. Wachten op wat overbleef, zeg maar. Wil je erover praten? Ja, weet je wel, ja. Nee, maar het is grappig om te zien, want tegenwoordig kun je natuurlijk zelf al je muziek uitzoeken eigenlijk. Ja. En dat was toen helemaal nog niet. Nou. Voordat we inderdaad zo'n opa verteld verhaaltje ervan gaan maken, dat gaan we zeker niet doen. Dit zijn de nachten van House Top 1000. Het is 4,5 minuten over 12:30 op Radio 538 met House Top 1000. The House Top 1000. Boom. Ja, zeg dat wel inderdaad. 2:59 zijn we nu. Just Be Chesto. Radio 538. 259. 1000. 538. 259. Cijfers uit de BBE. 538. The House Top 1000. Ja. En die 7 Days in 1 Week, die gaan we nog tegenkomen morgen in het verloop van de House Top 1000. Want vlak voor 9 uur, je weet hoe het is, gaat Dennis Ruijer je bekendmaken wat de nummer 1 is van de House Top 1000. Editie 2026. En ik weet het ook niet, ik ben heel benieuwd. Nou, ik weet het wel, maar ik speel het natuurlijk toch even mee natuurlijk. Mark van Dalen is aangeschoven, ja. Hartstikke leuk, Mark. Hallo. Voor de mensen die het niet weten, jij komt uit Rotterdam. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. En jij hebt destijds eigenlijk bij Midtown Records, dat was een hele bekende platenzaak, en platenlabel. Heb jij furoren gemaakt? Hoe ben je überhaupt begonnen bij Midtown? Nou ja, de jongens van Midtown die hadden een radiostation, Free Radio Rotterdam, dat was de piraat, daar zat ik bij. En die dachten ook bij zichzelf, dat gaat niet eeuwig duren, we worden uit de lucht gehaald, continu, we moeten iets gaan doen met ons leven. Tuurlijk. Dus die dachten, we gaan een platenwinkel beginnen. En dat hebben ze gedaan, Midtown Records. En ik was hun eerste werknemer in Rotterdam-Zuid, in hun allereerste filiaal. En in het begin was er niet zoveel te beleven in die winkel, want het was af en toe eens een rapplaatje of een plaatje van gewoon een R&B-nummer of zo. Michael Jackson. Nou ja, dat werd dan wel verkocht. Maar ze kwamen echt voor speciale nummers natuurlijk. Importmuziek kwamen ze daar. Maar goed, dat was helemaal uit beeld gekomen een jaar later. Want toen ontstond in één keer de House Rage. Ja, die kwam echt, ja, niet normaal, was zo groot. En het was maar een klein winkeltje. Echt zeg maar twee keer een toilet of zo was het. Ja. En dus er stonden rijen mensen voor de deur om de nieuwe Tour Limited te kopen. Het was de tijden van Pump Up The Jam, van Technotronic, waar we honderden van hadden staan. Maar ook Tour Limited met Get Ready For This, de allereerste. Dus daar stond ik in die winkel. En ja, toen gingen we natuurlijk zelf ook muziek uitbrengen, want dat was natuurlijk helemaal hip. Samen met Michel de Heij en Paul Elstak, die waren er ook bij betrokken. Ja, dus we gingen gewoon op het midden. Midtown label gingen we muziek maken. Ik kan me nog herinneren dat winkel was inderdaad niet zo groot. Daar stonden overal dozen met van die platen, want die konden ze open nemen niet kwijt. Nee. Dus je moest eigenlijk, als je als klant iets wilde kopen, moest je best wel even capriolen uithalen om bij precies. De platen te komen. Ja, ja. En het mooie ervan is, op een gegeven moment hadden we natuurlijk ook Parkzicht in Rotterdam, de bekende discotheek, waar natuurlijk ook gegabberd werd. En als ik zaterdagmorgen wel eens moest werken, de winkel ging om 10 uur open, dan stonden daar dus een aantal mensen voor de deur met hun auto dubbel geparkeerd om de nieuwste nummers, dat heb je ook meegemaakt. Ja, nou hebben we klappertanden. Die kwamen dan rechtstreeks vanuit Parkzicht, zonder geslapen te hebben, in een bepaalde sfeer, kwamen zij daar de nieuwste plaatjes kopen. Hey man, dan kan je even misschien maar even een muziekje opzetten. Dat idee was het, Even wat harder. Ja, niet wat harder. Hé, mooie verhalen. Nou, daar gaan we vanavond nog veel meer van horen. Eén van die producten van Midtown Records, die staat nu in de House Top 1000. En dat is Echma. Ege Kruisdijk heet hij volgens mij. Niet ja, en Marcel Teunissen natuurlijk. En die kon je niet verstaan, want die kwamen ergens zwaar uit Limburg vandaan. Ik verstond ze niet, maar goed. Echma. Goeie plaat gemaakt. Ja, nu zeker weten. Laat de beest kijken. Base kick. We'll be right back. lekkere track blijft hier toch. Dat is een leuk als je met echte kenners zoals Mark van Dalen hier in de studio zit. Jij weet dat hij is opgepakt voor het maken van illegale bandjes. Opgepakt? Opgepakt weet ik niet, maar ik weet wel dat hij gepakt is met het maken inderdaad van heel veel. Hij maakte populaire illegale bandjes. Ja. Praat ik over ergens in de jaren 80. Cassettebandjes, mensen. Ja, ja. Kan jij even uitleggen wat een cassettebandje is? Nee, maar goed, dat was natuurlijk maar die mixtapejes, hè? Was ja, dat ook precies. Die waren goed gewild ook en die lagen allemaal onder de toonbank bij die winkels. Oh ja. Maar hij werd ervoor gepakt natuurlijk. Holy Marcel man. Hol, ja, die maakte die track al. Is dit natuurlijk wel een remix geweest? Die hij niet zelf gemaakt heeft. Nee, oké. Okay. Maar goed, toch leuk. En hij staat volgens mij met X-Paradise ook in de stemlijst. Hij heeft niet de House Top 1000 gehaald. Ah. Oh, nou, en dan komt dat kapel aan de IJssel. Misschien ligt het daaraan. Ja, ik denk dat wel een rol heeft gespeeld, inderdaad. Het is 8 minuten voor 1 op 538. En heel klein beetje voortmaken. Dit is zo'n plaat die duurt 4 minuten. Maar of die het over gaan redden, weet ik niet helemaal. Maar het is een meesterwerk. Terwijl eigenlijk, wat is er nou zo bijzonder aan deze track? Misschien kan jij het uitleggen. Richie Horton heeft hem gemaakt. Het is gewoon een hele lege plaat en in één keer komt die kick erin. En het was de eerste keer dat er zoiets gemaakt werd, dus dat vonden we allemaal goed, toch? En het werkt nog steeds, hè? Ja. Het is een beetje afgezaagd om hem tegenwoordig te draaien, maar goed. Op 2.55 in de House Top 1000 hier op 538. Spastic. heeft hij heel veel goede tracks gemaakt, Johan Gielen. Staat 4 keer genoteerd in de House Top 1000 dit jaar. Sterker nog, ik hoorde bij Wessel van Diepen, geloof ik, hoorde ik die vorige keer. Ja, dit is ook zo'n track die in de lijst staat. Die vind ik ook zo goed, die twisted. Op, dit is ook goed. Op 307 staat hij in de lijst. Maar één van mijn favorieten is toch deze. Op 472 hoorde je die al, Transformer 2. En heeft hij nog zo'n juweeltje gemaakt, Cruising. Ja, allemaal Johan Gielen mensen. Het wil toch wat zijn, zeggen 254 in de lijst. Goed, we gaan een beetje tempo maken met 253. Ed Crimson en Olivier Adams, dat waren mensen uit de Belgische rave scene. Uit die eerste scene, zeg maar, Channel X. En Angel Eyes maakte zonder meer. En deze track die was heel bekend en beroemd, omdat die werd gebruikt door Paul Verhoeven in de film Basic Instinct in 1992. De eerste raveplaat ooit in een film. 253.